تأویل رکیک مگس. آن مگس بر برگ کاه و بول خر، همچو کشتیبان همی افراشت سر. گفت من دریا و کشتی خوانده ام، مدتی در فکر آن می مانده ام. اینه که این دریا و این کشتی و من، مرد کشتیبان و اهل و رایزن. بر سر دریا همی راندو امد، می نمودش آنقدر بیرون زهد. بود بی حد آن چمین نسبت بدو، آن نظر که بیندان را راست کو. عالمش چندان بود کش بینش است، چشم چندین بهره هم چندینش است. صاحب تأویل باطل چون مگس، وهم او بول خر و تصویر خس. گر مگس تأویل بگذارد برای، آن مگس را بخت گرداند همای. آن مگس نبود کشین عبرت بود، روح او نی در خور صورت بود.